Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 4. Святая вера ў. Змалку заўважылася, у членаў ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць, на фоне іхняга паталагічнага недаверу і сумнева ў хоць чыёйсьці рацыі, усё ж існавала святая вера ў адну рэч. Атрымаўшы тую адну рэч, верылі чальцы ордэна, чалавек мог абараніцца ад большасці нягод і побытавых нявыкрутак. Быў залаты ключык ад патаемных бурацінаўскіх дзверак, што за карцінай за гменем. Паводле дзядоў такі існаваў пропуск у светлую будучыню. Дзяды верылі ў цымус цымусаў, які не прапіць, не прафукаць. З пакалення ў пакаленне гэтая самая святая вера ў адну рэч мяняла арыенціры, але нязменным заставалася перакананасць дзядоў, што тая рэч наогул ёсць, што яна адна дненькая і што натуральна яе трэба мець. Калі б я нарадзіўся гадоў на 20 раней, дык талісманам гэтай веры быў бы інстытуцкі дыплом. Ого, дыплом! Ён колісь здаваўся шчытом гуляй горада, тлустым азонавым слоем, за якім ягоны шчаслівы ўладальнік пачуваецца ў сваім жыцці, як у бога за печкай. Цяпер жа ўсім наванароджаным сябры таемнага ордэна, калі былі жывыя, відаць, пазычылі б еўрапейскага грамадзянства, і будзе вам шчасце. У маім жа дзяцінстве на пачатку 80-х сябры ордэну тых, хто самі ўсё разумеюць, куды дзяды запісалі яшчэ маму Вовы Шахова, нашага суседа, ужо ведалі, што стопудовае прасвятленне і дабрабыт абавязана прынесці веданне якой-небудзь замежнай мовы. Пры словазлучэнні «вывучэнне замежных моваў» заўсёдную самавітасць, што вылучала членаў ордэна, як рукой здымала, яны пачыналі ўвіхацца наўкола, бязладна махаць рукамі і голасна прапаноўваць свае варыянты дзеянняў. Трэба прызнаць, чальцы ордэна мелі дар прадчування і былі крыху больш праніклівейшыя за звычайных людзей. І таму ўжо на пачатку 80-х ведалі, што савецкая плаціна прарвецца і затопіць наваколле. А што ў завірушным ліхалетці зробіцца ратавальным колам для іх дзетак, спытаеце вы? Што вынесе іх на бераг дабрабыту і мацярык спакою? Канечне, адкажу я, веданне замежнай мовы. СССР клеіў дошчачкі. Гэта стала зразумела чальцам ордэна адразу пасля пары тройкі выступаў Гарбачова, у якіх ён выказаўся больш чым празрыста. Заўзяты вораг Саюза, Злучаныя Штаты мусілі неўзабаве так ці інакш перамагчы. Каб не захлынуцца ў віры ліхалецця, трэба было даваць драпака ў слушным кірунку. У трэцім класе, пакуль усе астатнія мамы разводзілі рукамі, са збянтэжанасцю пераглядаючыся, маўляў, нашто яны робяць такую дурноту, мяне і майго сябра Вову Шахова сілком забралі з французскай школы нумар 148 і перавялі ў далёкую, праз дарогу, у 171-ю ангельскую. Што паробіш, у рэйтынгу чальцоў ордэна у сілу імкліва ўбіраўся менавіта інгліш. Свайго першага жывога амерыканца я ўбачыў гадоў праз 5 у 1991 годзе ў піянер-летніку «Фатон» пад Ракавам. Да нас прыехаў студэнцкі ансамбль танцу Заёўскага каледжа. Амерыканцы на біс выканалі каўбойскія танцы і кабарэ-нумары. Потым на ганку клуба кідалі ў раздратаваны натоўп піянераў пярэстыя жуйкі, вытрыманыя ў колерах амерыканскага сцяга бірулькі, пляскатыя сувенірныя вяходкі, якія нібыта сухары самі распушчаліся ў вадзе. Калі штурхаючы локцямі сваіх сяброў па атрадзе, я поўзаў па асфальце ў надзеі схапіць такую вяходку, я знянацку зразумеў, дзеля такіх кантактаў з замежнікамі ведання ангельскай мне не спатрэбіцца. Але вернемся да залатога ключыка. Такім чынам усё дзяцінства і юнацтва на вылёт мяне, свайго адзінага ўнука, дзяды проста шпігавалі мовамі. Баба Надзя, прыгаданай вышэй перспектыўнай ангельскай, дзядзюля перспектыўным, як ён усіх пераконываў іўрытам, баба Роза ж безупынна сачыла за чысцінёй маёй расійскай. Калі ж мама аднойчы заўважыла баба Розе, што расійская ў СССР не вельмі цягне на замежную, дык баба Роза, склаўшы вусны банцікам, урачыста адказала: «Але за мяжой, у харашмянай краіне, куды, як усім вядома, калісьці паедзе і гарочачак, дык яна ж сама сабою зробіцца замежнай, ды і гарок зможа ёй карыстацца з наварам. Хіба не так?» Святая вера ў ангельшчыну. У 1981 годзе, за 3 гады да школьных штудыяў замежнай мовы, да мяне прыйшла ангельшчына. Прыйшла нечакана. Стаяў чэрвень, 2 месяцы да нулёўкі, я святкаваў 6-годдзе са сваімі карафанамі. Тым летнім вечарам двухпакаёўка ў зялёным лузе была набіткаваная бабулямі і дзядамі. Мама і бацька ўвіхаліся ля стала з мясам па-французску і навамодным салатам «Цэзар». І вось на парозе некліканым гостем намалявалася баба Надзя. Маладзейшая дачка баба Розы, родная сястра баба Груні, перакананая векавуха. Баба Надзя адразу ж заўважыла, што прыйшла ні больш ні менш, як навучыць свайго ўнучака ігарка ангельскай. Колісь баба Надзя выкладала гэтую мову ў школе, але ў яе галаве ад пэўнага часу стаў неадчэпна гучаць голас нейкай іншай жанчыны. Хутка баба Надзя ад настаўніцтва адмовілася. Простой голас не магла ні на якой справе як след засяродзіцца. Неўзабаве яна звольнілася са школы і пайшла рабіць на завод «Беломо», што за парком чалюскінцаў. На заводзе праз грукат машыны станкоў надакучлівага голасу было амаль не чуваць. Той другі жаночы голас у яе галаве апавядаў баба Надзі розныя гісторыі. Казаў, што ў свеце ёсць цікавыя і нетрывіяльныя рэчы і з'явы, прыдумляў за баба Надзю ўзнёслыя вершы і гімны, заклікаў баба Надзю да падарожжа ў сярэдзіну сябе. Голас нашэптваў, якія эмоцыі маюць і пра што думаюць розныя людзі, жывыя і мёртвыя, і нават прадметы. Маляваў мапы прыдуманых каралеўстваў і нават планет. Слухаючы чужы голас у сабе, баба Надзя рабілася іншым чалавекам, мройным, задуменным, трохі пабожным. Голас абдораваў баба Надзю эзатэрычнай мудрасцю, але наўзамен выцягваў з яе здаровы клёк. Голас брыдзіўся мужчынаў, голас запэўніваў баба Надзю, што ўсе мужыкі, мярзоты і поскудзі, стварэнні пекла. Наслухаўшыся голасу, баба Надзя часта казала баба Груні, што не разумее, як тая дазваляе, каб пры пацалунку мужчынскі язык, не раўнуючы змяюка, залазіў ёй у рот і па-гаспадарску там распараджаўся. Баба Надзя не магла дабраць розуму, як можна любіць істотаў, што адвечна вывяргаюць са сваіх горлаў лаянку і адрыжку. «А ці ты ведаеш, Галічка?» — казала баба Надзя, расплёскваючы наўкола свае позіркі, поўныя шалу. Што п'яны мужчына можа абрабіцца ў шлюбным ложку, мне клава з чыжоўкі апавяла, што аднойчы яе стась. Калі сёстры яшчэ жылі разам на лодачнай, адным ранкам баба Надзя заспела сваю сястру баба Груню у лазінцы з замыццём дзядулевых шкарпэтак. Што, Груня, ты мыеш мужчынскія шкарпэткі? Якая ганьба, як нізка, Груня, ты упала. Збянтэжаная баба Груня толькі развяла намыленымі рукамі. Мама кажа, што чужы голас у баба Надзінай галаве прарэзаўся пасля таго, як немец у акупаваным Менску пасярод Гауптштрасе руляй аўтамата проста дзеля забаўкі прымусіў юную баба Надзю цалаваць яму боты. Бацька ж ва ўсім вінаваці ў востры менінгіт, перанесены баба Надзяй яшчэ раней, у даваенным дзяцінстве. І стуль усё, кажа бацька, пайшло, паехала, у сэнсе баба Надзін дах. Ужо ў 19 гадоў баба Надзя мела псіхалогію закаранелай векавухі. Мама апавядае, што хлопцы вытрымлівалі не больш за адно спатканне з прыгожай, але шызафрэнічнай і дзікаватай паненкай. Мама апавядае, як аднойчы баба Роза першы і апошні раз вырашыла пачытаць дочкам Біблію. Ужо на першым раздзеле быцця, адразу пасля слова ў Господа «пладзіцеся і множцеся», баба Надзю званітавала на падлогу гасцёўні. І вось праз гэтае мужазненавідніцтва ў баба Надзі сваіх унукаў не было, бо не было і дзетак. Адзіны мужчына, якога любіла баба Надзя, яе родны брат-блізнюк дзядзь Міша. Ён памёр у трохгадовым веку ад тыфу, не паспеўшы дасягнуць узросту, калі ў мужчын прачынаецца неадольнае жаданне пладзіцца і залазіць сваім языком у жаночыя раты, а таксама бессаромна множыць нямытыя шкарпэткі. Ягоны гіганцкі на ўвесь рост партрэт баба Надзя павесіла ў сябе над ложкам. Дзядзь Міша весела і бессэнсоўна глядзеў у камеру сваімі вялікімі падрытушаванымі вачыма ды трымаў у руках футравага слоніка з адным вочкам гузікам. Менавіта праз чужы голас у сваёй галаве баба Надзя не трапіла ў лік сяброў ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць, і ясная рэч, яе цалкам адхілілі ад майго выхавання. А значыцца, запрашаць яе на такія ўрачыстасці, як мае народзіны, лічылася нявартым. Ордэнская рада абмежавалася падачкамі ў выглядзе штоквартальных афіцыйных візітаў унучатага пляменніка мяне да баба Надзі ў яе аднапакаёўку на вуліцы Славінскага. Візіты адбываліся пад пільным наглядам высокай інстанцыі, баба Розы ці мамы. А яшчэ з ласкавага дазволу баба Розы баба Надзя, якая даводзілася мне стрыечнай бабкай, атрымала права называць мяне ўнучакам і нават маім ўнучакам. Хаця, калі як след пакруціць глуздамі, дык тут адчуваецца невялікі такі хітрык з боку самой баба Розы. Сама ж яна была ўсяго толькі маёй прабабуляй, і па гамбургскім рахунку правоў гукаць мяне ўнучачкам таксама не мела. І вось такім нібыта жэстам у бок баба Надзі баба Роза насамрэч узаконьвала і сваё, таксама не вельмі ўжо блізкае да мяне крэўства. Дарэчы, калі я гэтую думку колісь выклаў самой баба Розе, дык усчаўся такі скандал, маштабы якога гэты сціплы твор проста не ў сілах змясціць, і таму я лепей вярнуся да прапановы баба Надзі навучыць мяне ангельскай. Удар быў разлічаны як мае быць. Сваёй прапановай баба Надзя цаляла ў саменькае вока, унаровіла таемным жадункам дзядоў і бацькоў, якія столькі часу сушылі над гэтым клопатам галаву, ажно яны і пагадзіліся. І ўжо з наступнага тыдня мы сталі займацца ангельскай мовай з баба Надзяй. Два разы на тыдзень, аўторак і пятніца. Мама прысутнічала на ўсіх занятках у якасці інспектара. Пасля таго нечаканага візіту баба Надзі на народзіны мама сказала, што для баба Надзі гэткае зацікаўленне мужчынам, хай сабе і ўнучатым пляменнікам, абсалютна неўласцівае. «Можа, яна ўбачыла ў цябе дзядзь Мішу, свайго блізнюка?» Нібыта самую сябе ў голас спыталася мама, аглядаючы мой нос і падбароддзе на прадмет падабенстваў з адпаведнымі часткамі цела маленькага нябожчыка. «Хаця не, пэўна тут вядзецца пра тое, што любоў, бабчына любоў да ўнукаў зла, палюбіш і...» Тут мама змоўкла і красамоўна паглядзела на мяне. Першыя месяцы, навучаючы транскрыпцыі, літарам і паасобным словам, баба Надзя ўсё роўна як карміла мяне. Падносіла да рота разжаваныя да стану вадкага пюрэ веды. «Ну, унучак, вось слова «эпл», «яблык», запомні па літарах. «Эй», двайны «п», «дабл пі», «эл» у канцы літара «і». Яна ж руская «е», але яна не чытаецца, запомні. А вось слова «плам», «сліва», «P-L-U-M». Ці баба Надзя казала: «З'еш спун, S-P-O-N, лыжку за маму, і выпі glass of tea, шклянку гарбаты за тату. Па літарах казаць не буду, ты разумны хлопчык, так запомніш». Потым, калі мы пачалі ўжо выбудоўваць цэлыя словаспалучэнні і сказы, баба Надзя ускладніла сваю навуку гульнёю. Яна ўсё роўна, як якога-небудзь агента ці шпіёна, надзяліла мяне легендаю. Цяпер яна клікала мяне выключна Інгварай або проста Інгві, і я быў дзяўчынай. Жыла я ў горадзе Мальмё. Я была шведскай інжынеркай, якая прыехала ў Менск на завод МАЗ вучыцца, як рабіць вялікія грузавыя машыны. Агульнай мовай з беларусамі ў мяне была, вядома, ангельская. Калі я спытаў, чаму мне трэба быць дзяўчынкай, баба Надзя тонам, які не терпіць пярэчанняў, адказала: «Інгвара, ты не дзяўчынка, ты дарослая сталая жанчына. У цябе дзве дачкі, швідзяняткі, блізняткі. Быў муж, хорошы быў чалавек, але заўчасна памёр ад тыфу на наступны дзень пасля зачацця дачок». На гэтых словах баба Надзя як мага прыязней усміхнулася маме, якая сядзела побач. Мама усміхнулася ў адказ. І вось гэтак, пад выглядам шведскай інжынеркі-ўдавы, разам з баба Надзяй я стаў наведваць беларускія гарады і вёскі, дазнавацца пра іх славутасці. Баба Надзя сама пісала тэксты, а я разбіраў іх структуру. Некаторыя з іх вучыў на памяць. Пад прыкрыццём легенды пра замежную спецыялістку я бадзяўся па фабрычных лабірынтах, спускаўся ў салігорскія шахты, поўныя чырванавата-зіхоткай руды, наведваў сем'і незнаёмых беларусаў, якія па зразумелых прычынах усе да апошняга дашкаляткі размаўлялі па-ангельску. Я знаёміўся з мінакамі на віцебскіх вулках, а яны на часцюткай British English тлумачылі нешта пра стыль ампір і Витебск School. Я зазубрыў на памяць, што Янка Купала and Якуб Колас are Belarusian poets. Я даведаўся, што Мінск is the capital of Soviet Belarusia, its political, economic and cultural center, і ўсё сваімі ножкамі, усё на ўласныя шведскія вочкі. Але простых тэкстаў Бабанадзі падалося замала. На заняткі яна прыносіла і заводскі план маза, дзе яна яго ўзяла, і яшчэ схему 32-га засакрэчанага тады завода, дзе рабілі аптычнае абсталяванне для танкаў, а яшчэ ксеракопію мапы вялікага княства літоўскага, надрукаванай у 16-м стагоддзі ў Нямеччыне. Усё гэта было поўным адкрыццём і нечаканасцю для мяне. Такіх інтэрактыўных пагатоў на беларускія тэмы падручнікаў па вывучэнні ангельскай тады яшчэ не існавала. Пра ўсе тэмы Бабанадзя расказвала інфарматыўна, а пра другую сусветную вайну і кастрычніцкую рэвалюцыю па-настаўніцку ўзнёсла. Але калі даходзіла да культурных дасягненняў беларускага народа, дык у ейным голасе я чуў вядомую долю адстароненасці, нават схаванай ангельскай іроніі. У дадатак, кажучы пра беларусаў, Бабанадзя ніколі не ўжывала займенніка «we» – «мы», а толькі «белорашэнс», нібыта казала пра нейкую замежную краіну. Расійка па бацьку дзед Васілію. Гэтая акалічнасць за тадышнім светам абсалютна законным парадкам вызваляла любога чалавека ад абавязкаў быць беларусам. Але я дзеля цікавасці ўсё ж спытаўся яе, чаму яна ніколі не хоча прылічваць сябе да дружнай сям'і нашага народа. Бабанадзя паглядзела сваім адметным прымружаным позіркам вар'яткі і адказала пытаннем на пытанне. «Миссис Эріксон, I'm starting to doubt that you came from Sweden». «Спадарыня Эріксон, я ўжо пачынаю сумнявацца, што вы прыехалі са Швецыі». Я, напалоханы раскрыццём сваёй сапраўднай беларускай асобы, пра якую я ўжо, здаецца, шчасліва забыўся, замаўчаў і больш такімі пытаннямі бабу Надзю не турбаваў. Калі сучасныя тэмы скончыліся, баба Надзя пацягнула мяне ў дом беларускіх сялян 19-го стагоддзя. Потым я папрысутнічаў на вечы полацкіх князёў. Яшчэ праз занятак баба Надзя ператварыла мяне ў чорнага бусла, і я апісваў свой расклад дня з ранішнім пошукам жабак і вечаровымі шлюбнымі танцамі. Адзін занятак я сябраваў з нейкім селянінам Саука, які такі знайшоў «Мэджік папараць кветка». Кветка выяўляецца сама па сабе не торкае, з яе трэба было зрабіць галюцынагенную гарбату. Галюцынацыя, як высвятляецца, была такой моцнай, ажно заганяла звыклую рэальнасць у казіны рог, а той, хто пакаштаваў напою, атрымліваў не грошы, як зазвычай казалі нам у школе, а разуменне моваў жывёлы і гармоніі свету. Яшчэ пазней баба Надзя зладзіла мне нават інтэрв'ю з Чарнобыльскай АЭС, якая ўцялеснілася ў прыгожай маладзіцы, гаваркой істоце, капрызнай і крыху сапсаванай ад празмернай увагі. Седзячы ў кавярні парка Горкага, АЭС наракала мне, фальшывай шведцы, што пасля выбуху яе прыхільнікі энергетыкі да яе ходзяць мала, і што яна адзінокая, і што яе інтэлектуальны патэнцыял ды творчая энергія пайшлі сабаку пад хвост. АЭС раскрыла, як ёй працавалася ў яе найлепшыя гады, і што яна была закаханая ў сярэдні комін менскай ТЭЦ. Убачыўшы хоць трохі свавольныя і дзікаватыя, але мірныя і накіраваныя на развіццё ў мяне творчага мыслення і лінгвістычных здольнасцяў манеры баба Надзі, мама дала папустку і на занятках больш не прысутнічала. Сыходзіла з майго пакою па сваіх справах у гасцёўню ці ўвогуле з кватэры. І ўжо ў першы вольны ад мамінай прысутнасці занятак баба Надзя ўручыла мне сінюю спадніцу на гумцы. Яна нацягнула мне яе проста паверх трыко, пераконваючы, што менавіта гэтак належыць вучыць ангельскую мову. Напоўніцу занурыцца ў прыдуманы вобраз, з галавою акунуцца ў выдуманую легенду. Згэтуль я займаўся ў жаночай вопратцы. На пачатку заняткаў надзяваў спадніцу, а ў канцы аддаваў яе назад баба Надзі. Тая спешна хавала спадніцу ў чорны цэлафанавы пакет. Яшчэ баба Надзя прасіла нікому не казаць, маўляў, хай гэта застанецца, ўнучак, нашым з табой tiny-tiny secret. Я не пярэчыў, гульня ў Інгвару і яе цудоўную краіну зацягвала мяне ўсё больш, чаравала, надзіла. Прапанаваная баба Надзі ілюзія была настолькі аб'ёмная, ажно пасля некалькіх месяцаў заняткаў, я напраўду пачуўся ўсё магутнай паўінжынеркай паўзданню, якая лунае панад краінай на любой вышыні. Я нібы тая белая сарока са шляхціца завальні Баршчэўскага, быў вольны заляцець у кожную шчыліну хаты ці кватэры і даведацца пра любую таямніцу. Я стаў пачувацца даследчыцай, выведніцай, піянеркай у невядомым для еўрапейцаў краі. Мне вельмі падабалася быць шведскай інжынеркай у Беларусі, чужынкай у чужой краіне. Я рабіўся мройлівай, задуменнай, трохі пабожнай кабетай. Калі заняткі прыпадалі на святы, баба Надзя стала фарбаваць мне вусны памадай у вішнёвы колер і наводзіць цені на шчокі. У канцы заняткаў яна спрытна сцірала макіяж прынесенымі з сабою загадзя намочанымі пад кранамі сурвэткамі. Гэтак пачалося маё лёгкае падваенне асобы. Напрыклад, калі ў школе зацягваўся ўрок белмовы, у нас была страшэнна нудотная настаўніца Станіслава Браніславаўна. Я адчуваў, як унутраны голас Інгвары Эріксон, інжынеркі з Мальмё, нашэптвае мне, падбадзёрвае, як жа гэта захапляльна быць жанчынай у мужчынскім касцюмчыку, сядзець сярод замежных дзетак і вучыць абсалютна незнаёмую мову. Ужывацца ў іх жыццё, казаць такія дзіўныя словы, як «калі ласка», «мець на увазе» і «дзеяслоўны прыметнік». Цяпер чужы голас у маёй галаве заклікаў унутр сябе, дыктаваў знёслыя вершы гімны. Пад уплывам голасу я нават стаў перакладаць асобныя радкі беларускіх класікаў на ангельскую – і перада мной паўсталі загадкавыя Джон Мідсамер і Джейкаб Спайк. Калі мяне аднойчы ў той мой шведска-ангельскі перыяд злавілі ў туалеце старшакласнікі і пачалі біць, я не даў адпору. Вось яна, заморская прыгода з сапраўднымі тубыльцамі, бо тое збіццё для мяне выглядала не як кадры са стужкі пудзіла, дзе вядзецца пра дзедаўшчыну ў школе, а хутчэй як нейкая экзатычная дакументалка з клуба кінападарожнікаў. Думаю, гэтак сама паводзіўся цікаўны і дапытлівы, але неразважны капітан Кук, якога мясцовыя жыхары забілі на Гаваях. «Ух ты, вось яны наблізіліся ў сваіх павязках на сцёгнах! Бач ты, адзін з экзатычных тубыльцаў дастаў сваю акіянскую дзіду! Ух, як прыгожа зіхціць занесены надо мною палінезійскі крывы меч!» Гэтак сама і я. Мне было нагэтулькі цікава, ажно гэтая цікаўнасць знішчыла пачуццё самазахавання. Ад радасці сустрэчы з новай прыгодай я гучна захіхікаў. Старшакласнік, які піхнуў мяне і занёс кулак, убачыў мой ідыёцкі смяшок і шэрх. Другі старшакласнік засычэў яму на вуха. «Жынёк, ты што не бачыш? Ён жа псіх! Мне пацаны сказалі, што малы часам кажа бабскім голасам!» Тым часам я адчуў, як мае губы нейкім такім чужым фальцэтам выпіхваюць на свет падораную мне колісь баба Надзей фразу прэзідэнта ЗША Тэадора Рузвельта. «Do what you can with that you have where you are». «Рабі, што хочаш, з тым, што пад рукою, там, дзе стаіш». Старшакласнікі палічылі за лепшае не біць мяне, а адступіць і ўвогуле ад граху далей збегчы з туалета. На стылай кафлі школьнай прыбіральні мяне раптам працяла думка, якую я палічыў вельмі дарослай. Вось яна. Тут, сярод тутэйшых сценаў, пахаў і людскіх адносін, я цалкам магу жыць, а гэтая краіна месцамі мне вельмі падабаецца. Потым насланнё паўтарылася. Аднаго разу на вуліцы Чкалава зноў жаночы голас апанаваў маімі губамі. Я са здзіўленнем заўважыў, як дыхтоўнымі дарослымі інтанацыямі па-ангельску пытаюся нейкага мінака, абцёрханага рабацягу, пра гісторыю палаца чыгуначнікаў «Railway Works Palace». Рабацяга заэкаў, азірнуўся па баках у пошуках сэнсу і дапамогі і раптам зусім па-дзіцячы прыпусціў ад мяне шпаркім трушком. Аднак канец, 1987 год, пачалася паўнакроўная перабудова, і мае захапляльныя штудыі з чароўным падваеннем асобы скончыліся. Галоснасць — гэта не толькі, калі апавядаюць пра Сталіна і яго жахлівыя гулагі, гэта яшчэ і тоны газетных аповедаў пра НЛА, палтергейст і дамавікоў-барабашак, якія абрынуліся знянацку на паспалітыя галовы. Навіны пра рваныя дзіркі ў космасе і іншасветных прыхадняў забралі ў мяне баба Надзю. Тады па тэлевізары даводзілі, і гэта дублявалі газеты і радыё, што прыслухоўвацца да ўнутраных галасоў – легітымны і нават модны занятак, бясплодная мужа-ненавісніца, што столькі гадоў пакрысе тачыла баба Надзю з сярэдзіны, цяпер атрымала гарачую падтрымку з боку СМІ і ўжо цалкам апанавала абодвума паўшар'ямі баба Надзіных мазгоў. Цяпер баба Надзя амаль перастала выходзіць з дома. Аднойчы, праз нейкую дробную крыўду, баба Надзя сышла адна з панэлькі на зялёным лузе, не развітаўшыся, і ўжо назаўсёды занурылася ў векавую моўчу аднапакаёўкі на вуліцы Славінскага. Цяпер яе адведвала выключна баба Роза, прыносіла прадукты і мыла бялізну, а гаворкі пра заняткі ангельскай ужо не было зусім. Там, на Славінскага, баба Надзю і знайшлі перад домам на кветніку. Яна выкінулася са свайго восьмага паверха. За некалькі дзён да самагубства баба Надзя сказала, што ў яе дома стаяць чужыя рэчы. Нейкія нябачныя мужчыны ноччу, калі яна спала, тихенька ўламаліся да яе ў дом і незаўважна падмянілі ў кватэры ўсю яе вопратку і ўсю яе мэблю на чужую мужчынскую. Пасля пахавання, корпаючыся ў баба Надзінай шафе, баба Роза натрапіла на маю сінюю спадніцу. Побач з шафай вісеў паўнароставы партрэт яе сына Дзядзьмішы, брата-блізнюка баба Надзі, які памёр у трохгадовым веку ад тыфу. Я сядзеў на канапе. «Надзічачка так тады хацела, каб Мішачачка выжыў!» Запрычытала баба Роза, і мне падалося, што я ўбачыў першы раз на маёй памяці слёзку ў ейным воку. Тым часам баба Роза спрытна прыставіла сінюю спадніцу да партрэта, спадніца пасавала Дзядзьмішы дасканала, ён імгненна ператварыўся ў харашмяную дзяўчынку. святая вера ў габрэйшчыну, і ў рыт, і ў рыт, і ў рыт. Дзень пры дні гіпнатызаваў мяне ды іншых членаў ордэна дзядзюля. Сам дзядзюля за сваё 70-гадовае габрэйскае жыццё не агораў аніводнага кручочка з кампактнага на 22 літары алфавіта. Але ідэяй вяртання да моўных каранёў з пэўнага моманту быў апантаны бясконца. Гэткае ні з пушчы, ні з поля азарэнне прылучылася годзе ў 1991-м, праз пару гадоў пасля таго, як дзядзюля дэклараваў свой хуткі ад'езд на ПМЖ, ды за паўтара гады да гэтага самога ад'езду. Дзядзюля – інтэрнацыяналіст да шпіку косткі. У гэтым можна лёгка пераканацца са стракатага, дзе ёсць пэўна нацыяў 20, донжуанскага спісу на 1000 каханак. Аднак бач ты, раптам ён зрабіўся стрыманым прыхільнікам нацыянальных каштоўнасцяў. Ігаль, можна я буду называць цябе на габрэйскі манер Ігалем? Папрасіў дзядзюля, калі аднойчы завітаў у мой пакой падлетка і пачуў, як я слухаю ў ліс і мрою. Прадаўшы кватэру са сваёй пятай жонкай баба Фаняй, яны гэтыя апошнія паўтара года перад рэпатрыяцыяй жылі з намі ў панельцы на зялёным лузе. Ёсць мовы, якімі мы размаўляем: расійская, нямецкая, украінская, польская, добра, хай сабе беларуская. Шчодра пачаў сваю перадвыбарчую кампанію дзядзюля. Але габрэі і людзі, у якіх ёсць хоць кропелька габрэйскай крыві, тут дзядзюля шматзначна паглядзеў на мяне. Тыя на нейкім этапе павінны хіліцца да ідыша, прабач, і ўрыта. От так я захапляўся беларушчынай, і дзядзюля згледзеў у гэтым шанец для сваёй габрэйшчыны. Ён браў у хаўруснікі беларускую мову ў сваім гэтым няпростым змаганні з іншымі вялікімі і магутнымі культурамі, якія, як ён заўважыў, апошнім часам далі расколіну. «Гуртом і бацьку біць лаўчэй і галь!» шматзначна сказаў дзядзюля і падміргнуў мне. І я адразу ж кінуўся ўяўляць гэтае хутчэй камічнае відовішча, як дзядзюля прыязджае да нас у двухпакаёўку на зялёны луг, заходзіць да мяне ў пакой, і адтуль мы, стары і малы бэйбусы, ідзем у гасцёўню з папругамі і мухаляпкамі лупцаваць майго бацьку Андрэя. Мяне сілком заганялі на тонкі лёд нацыянальнага пытання, аднак я выгляду не падаў, вытанцоўваўся неблагі варыянцік са шлюбам па разліку. Я імпэтна кіўнуў у адказ: і ўрыт, дык і ўрыт. Шляхам дробнага шантажу і атракцыёнаў надзвычайнай шчодрасці дзядзюля выцягнуў з мяне згоду прыпісацца да нядзельных іўрыцкіх курсаў на інтэрнацыянальнай. Мне прэзентавалі выдадзены яшчэ ў 70-х падпольны падручнік іўрыта, чые крывыя самвыдатаўскія старонкі інтэнсіўна выпраменьвалі пах крамолы і антымышынай атруты. У адной сваёй каханкі, якая ездзіла ў Беласток на закупы, дзядзюля набыў для мяне прыгожыя нататнікі і ўсякую канцылярскую мішуру, рэчы збольшага бескарысныя, але як на той час дужа шыкоўныя. Усё гэта я адразу ж з радасцю перадарыў упадабаным мною дзяўчатам. На іўрыцкія курсы я ездзіў на таксоўцы, якую аплочваў зноў жа дзядзюля. Я ўжо маўчу пра кішэнныя, іх дзядзюля цяпер выдаваў мне з нагоды і без яе. Тлуста змазваючы мае далоні размаітым хабарам, разам з іўрыцкімі курсамі дзядзюля ўпіхваў мне таксама спадарожны тавар – Самсона Назарэя, ваяўнічы раман кіраўніка габрэйскай самаабароны Зэева Жабатынскага, ды сахнутаўскія брашуркі тыпу «Арабская прапаганда супраць нашай рэпатрыяцыі». 1993 год. Дядюля спраўляе банкет перад ад'ездам на ПМЖ з кіеўскай катлетаю і слёзнымі прамовамі рэдкіх ужо сяброў. Гэтая ўрачыстасць набліжаецца паводле сваёй значнасці да трыяды найвялікшых жыццёвых цырымоній народзінаў, вяселля, хаўтураў. А фактычна, будзем шчырымі, замяняе апошнюю, бо ўжо вісіць панад сталом гэтая даўкая невымоўнасць апошняга разу. Я, малады вісус, ужо ведаў наперад, як абмінуць тое малацікавае мерапрыемства, той напышліва-трагічны вечар, поўны пенсіянераў ды іх уздыхаў. У самым пачатку банкету, які ладзіўся ў кафе «Раксалана» на вуліцы Волгаградскай, я падышоў да дзядзюлі з тылу, нахіліўся да ягонага вялізнага вуха і прашаптаў, што мушу адвітацца, бо заўтра на прасунутых іўрыцкіх курсах у БДУ трэба здаць сачыненне. Дзядзюля адлучыўся ад набраклага маянэзам салату пралеска, крыху павярнуў свой голаў да мяне, хапатліва заківаў і трохі па-змоўніцку шапнуў: «Ідзі, Галька дзетухна, канечне, ідзі, мы тут усё з'ямо без цябе». Ягоныя шэрыя вочы, падзёрнутыя мройнай пялёнкай невяртанца, глядзелі ў голую сценку кафэ «Раксалана». Але я гатовы быў паклясціся, што на ёй, па-за спінамі запрошаных гасцей, я згледзеў раптам тое, што ў той момант бачыў сам дзядзюля. Мой цень, увянчаны ярмолкаю, мой кашэрны абрыс трымаўся рукой за нейкія пукатыя валуны ў сцяне, хоць я сам стаяў за дзедавай спінаю з рукамі па швах, а тулава ценю крыху гайдалася ківачом у зацятай юдэйскай малітве. Дзядзюля павярнуўся да мяне ўжо ўсім корпусам і шчыра пасміхнуўся залатым зубам. Аднак пры ўсёй павазе, маёй павазе да дзядзюлі і дзядзюлевай павазе да іўрыта, мушу ўсё ж заўважыць, што ізраільскім патрыётам дзядзюля ні кропелькі не быў. Патаемна ад усіх сваякоў ён з пятай жонкай баба Фаняй, зрабіўшы натарыяльна завераныя ксеракопіі дакументаў, падаў паперы адначасова ў тры консульствы – амерыканскае, ізраільскае ды нямецкае. Нягледзячы на ўласную сіяністскую прапаганду, дзядзюлевы лыжы зусім не абавязкова былі навостраныя ў бок Єрусаліма. О не, я не памятаю, каб дзядзюля хоць раз сказаў маме: «Трэба ехаць у Ізраіль». Дзень пры дні, ноч у ноч, гады на вылёт, дзядзюля зацята паўтараў больш універсалісткую мантру: «Галічка, трэба ехаць». Гэта была самая папулярная дзядзюлева фраза. Паводле частаты паўтораў яна пераўзыходзіла нават: «Ну, ты сама ўсё разумееш». А здаралася, што калі-нікалі дзядзюля казаў гэтыя два сказы разам, чарадою, прычым той сказ, які ішоў послідам, здаваўся лагічным вынікам першага: «Ну, Галічка, ты сама ўсё разумееш, трэба ехаць». Аднойчы, у разгар перабудовачнай нішчыміцы, пасля таго, як дзядзюлі прысніўся цум, у якім па талонах выдавалі прэзерватывы, дзядзюля на раніцу прымчаўся да нас. Ускудлачаны, з лесам кучаравых валасоў, не раўнуючы бяздомны арангутан, плюхнуўся ў гасцявы фатэль, расказаўшы ўвесь свой жахлівы сон, ён хапатліва выскачыў з фатэля і нечакана ўскінуўся на маму, стаў душыць яе штрыфелем ейнага шхатняга халата так, нібыта маміна віна ў развалі савецкай эканомікі не падлягае сумневу. «Галічка, трэба ехаць, ехаць трэба, ну ты ж сама ўсё ра!» Заблагаў дзядзюля, кісларод перастаў паступаць да маміных мазгоў. Яна часта-часта захлопала вейкамі і здушана прашамкала: «Ехаць? Куды? Колькі пуцёўка каштуе?» Якраз тады мама зрабілася тарбэчніцай, цягала ваўняныя шведры з Індыі і Пакістана, і таму ўсе з'явы мерала на няхітры чаўночны манер. Ад такога фармалісцкага адказу дзядзюлю ажно перасмыкнула. Аднак гэта таксама вярнула яго да рэальнасці, і ён адпусціў мамін штрыфель. Першы раз сур'ёзна з'ехаць адсюль дзядзюля наважыўся ў пракаветныя 70-тыя і нават падаў тады заяву на звальненне. З гэтай надзвычайнай нагоды ў ягонай адвакацкай калегіі склалі грамадскі сход, на якім рэйвялі старыя габрэі-камуністы. Пад пільным наглядам каламутнага суб'екта ў апошнім шэрагу партыйна-габрэйскі актыў мусіў даць дзядзюлю прынароднага прачуханца. «Юлік, ты ж наш чалавек, савецкі!» Надрэсіравана накінуўся на дзядзюлю патрыярх адвакацкай калегіі Самуіл Элканавіч з трыбуны. «А цікаеш за кардон, як пацук з тонучага карабля!» Каламутны суб'ект у апошнім шэрагу, які дагэтуль паблажліва і трохі прыспана назіраў за млява-пенным сходам, цяпер падскочыў як шылам працяты, ужо не маскіруючыся пад адвакацкага работніка і асабліва не выбіраючы словаў, крыкнуў патрыярху. «Алканафтыч, ты што, ахуеў? Які пацук, з якога нахрын тонучага карабля?» Пасля гэтага паседжанне пайшло непланаваным парадкам. Карны меч грамадскага абурэння аператыўна скарэктаваў напрамак, скіраваўшы спічак у бок небаракі Самуіла Элканавіча. Дзядзюлю выпусцілі з галавы. Хіба праз пару дзён адміністрацыя адвакацкай калегіі задаволіла яго просьбу звольніцца па ўласным жаданні. І вядомая рэч, з'ехаць ні за якую мяжу дзядзюлю не дазволілі. Пасля выгнання з калегіі дзядзюля зрабіўся юрыдычным дарадцам на прадпрыемствах. Няпыльная і грашовая праца без нармаванага працоўнага дня. Кар'еры не зробіш, няма куды. Але дзядзюлі ўмагчымілася занурыцца ў свае ўлюбёныя захапленні, прыгожае жыццё і залёты. Вёў дзядзюля вечны халасцяк у актыўным пошуку, лад жыцця ленаваты, нетаропкі, уласцівы хутчэй арыстакратам 19-га стагоддзя ці падпольным мільянерам. Колькі маёй памяці, дзядзюля заўсёды выглядаў як сакратар-рэферэнт, што ўзяў на працы 2 дні адгулу. Падчас працоўных гадзін яго, у дыхтоўным светла-шэрым ваўняным гарнітуры пры стракатым гальштуку, можна было сустрэць з чарговай жанчынай у кавярні «Бярозка» за кавай і папяросамі. Або ў кінатэатры «Вільнюс» на дзённым кінасеансе, куды я таксама уцякаў са школьных заняткаў, або ў цырку, які ён таксама любіў наведваць у жаночым суправаджэнні. А яшчэ двойчы на год, у ліпені і падчас аксамітнага сезону ў верасні, дзядзюля лётаў, зноў жа не адзін, адпачываць у Баден-Баден, у сэнсе у Сочы. У тыя кароткія поры, калі дзядзюля быў афіцыйна пабраны шлюбам з другой, трэцяй і чацвёртай жонкамі, свайму распарадку ён не здрадзіў, чаго нельга было сказаць пра шлюбы, і заспець яго тады можна было па тых жа самых кавалерскіх адрасах, што яго жонкі і рабілі. Да сваёй ідэі фікс з'ехаць дзядзюля вярнуўся ў канцы 80-х, пастарэўшы, памяняўшы 4 жонак і 1000 палюбоўніц, ён раптам стаў казаць пра свой хуткі ад'езд. Ужо за 3 гады да ПМЖ да яго ў кватэру на Маскоўскай сталі прыходзіць развітвацца іншыя дзяды і былыя каханкі. Доўгія чэргі стаялі нібыта сказаць да пабачэння, а насамрэч, каб глянуць на вар'ята, які ўсё тут мае, трох пакаёўку ў цэнтры горада і нават прыходзячую пакаёўку, і ўсё адно дае драпака. Дзядзюлю ніхто не разумеў. Юлій Зелікавіч, куды ж вы, чорт пабірай, едзеце? Пыталі яго іншыя дзяды, а ён няўцямна мармытаў нешта непераканаўчае пра прававыя свабоды і кока-колу. Якія яшчэ свабоды, Юлік, якія правы? Перапытвала ўся тысяча былых каханак. Хто табе там будзе прыбірацца ў кватэры? Кока-кола? І падвышаную пенсію інваліда вайны хто там табе дасць? Статуя свабоды? Каму ў Мюнхене ці ў Нью-Йорку ты будзеш паказваць на 9 мая свае баявыя медалі немцам і кітайцам? Усе пагаджаліся, дзе падняўся, там і прыдаўся. Можа быць, за мяжою які рай на зямлі, але ж дзядзюля меў той рай у Менску. Не разумеў дзядзюлю і я, у Ізраіль, на радзіму, не смяшыце мяне, дзядзюля быў адданым чальцом ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць, а іхны пагардліва адстаронены погляд на ўсе ідэалогіі і дзяржавы ніяк не сумяшчаўся з паняццем радзімы. Дай Адонай сісты на хлібным місты. Гэтая прыказка была самая паўтараная ў бабадоры мамы дзядзюлі. У дадатак на дзядоўскіх вачах ужо 3-4 разы мяняліся сістэмы каштоўнасцяў, а таму проста абавязаная была нарадзіцца паняверка, што да любой іерархіі ўлады. Дзядзюля ж нёс дакументы ў 3 розныя консульствы, і значыцца, у ягонай галаве вёў рэйн-летуценнік ацвярозы адвакат, які, ухіліўшыся ў карыслівасць, проста выбіраў, дзе будзе камфортней. Дзядзюля даўно вылічыў і адну федэратыўную рэспубліку, якая гасцінна прымаючы габрэяў, хацела выкупіць перад імі сваю непапраўную віну, і адну заакіянскую краіну, што прагнула ўзбагаціцца за кошт адукаваных і кемлівых эмігрантаў, я перакананы, мой дзядзюля лёгка раскусіў. І нават не буду казаць тут пра адну міжземнаморскую дзяржаву, якая хацела паправіць за кошт дзядзюлі свой дэмаграфічны баланс на злосць не надта прыветным суседзям. Усё ўсенькае зразумеў я толькі па нейкім часе. Дзядзюлю найбольш напалохалі гэтыя дакоры іншых бабулі дзядоў, шматдумна шкадлівыя позіркі яму наўздагон, і я мусіў зрабіцца тым, хто яго ад іх адратуе. Бач ты, дзядзюля хацеў выгадаваць з мяне свайго прэс-сакратара. Ён хацеў, каб прэс-сакратар урэшце папулярна і аўтарытэтна патлумачыў усім блізкім і родным гоям, патлумачыў, чаму дзядзюля Юлій Зелікавіч Шапіра, разважлівы і ўмеркаваны чалавек, шанаваны член грамадства, які ні ў якіх людскіх дуротах заўважаны не быў, кідае ўсё і на старасці гадоў едзе проці ліха на ўзгорачку, каб хоць нехта ў гэтым збольшага славянска-чухонскім ордэне тых, хто самі ўсё разумеюць, зразумеў яго семіцка-качэўніцкую душу, каб я перакладаў ім гэтыя парыванні. Дзядзюля хацеў, каб я давёў да ведама іншых бабулі дзядоў, усіх тысячы ягоных былых каханак, каб я ўсяліў у іх гэтае разуменне таго, што дарослы сын Ізраіля за сваё жыццё хоць разочак павінен куды-небудзь з'ехаць на ПМЖ, і толькі таго. Як вядома, у Еўропе габрэя найперш робіць антысемітызм, аднак у мяне ад габрэяў толькі падвышаная валасатасць на нагах і няма цікавага прозвішча і імені. Стуль я ніколі не зведаў ніякіх прыцісканняў, і, адпаведна, паўнавартасным габрэем я не стаў. І таму, каб маё ператварэнне ўсё ж адбылося, дзядзюля хацеў прынамсі з адваротнага боку праз любоў да іўрыта і габрэйшчыны зацягнуць у сваю павуту, каб я хоць трошачкі зрабіўся яму сваім, спасцігнуў гэтае пачуццё пастаяннага ліхаманкавага пошуку абяцанай зямлі і, адпаведна, каб з гэтай перспектывы падзяліў яго думкі на ад'езд і пераказаў іншым. Вояк, майму дзеду-адвакату спатрэбіўся свой уласны адвакат. Бачыце, нават пасля ад'езду дзядзюля не хацеў страціць месца ў ложы ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць. Нават праз 40 гадоў пасля разводу дзядзюля вельмі баяўся, што баба Роза, баба Груня ці яго дачка Галя могуць выкінуць яго адтуль або выправіць на выпрабавальны тэрмін, як колісь выправілі мяне. Святая вера ў расійшчыну. Баба Роза, стопрацэнтная беларуска, на смерць стаяла за расійшчыну. Яшчэ ў савецкія часы ў пашпарце была графа нацыянальнасць, і баба Роза абавязкова хацела зрабіцца русачкай. Яна панесла ў авір пашпарт дзед Васілія, у авіры ёй далікатна сказалі, што па мужу не лічыцца. Тады баба Роза ўздыхнула і дастала з торбачкі пашпарт баба Груні, сваёй дачкі. На адпаведнай старонцы там красавалася руская. Калі пашпартыстка сказала, што і пад адцэ нельга, баба Роза завяла сваю гіпнатычную сірэну. «Як такое можа быць, што па мужы вы кажаце не ўлік, дык ён столькі маёй крыві папабраў, ажно я яму сталася крэўная, але хай яго няхай, Васілія майго, але ж дачка мая грунічка, яна крывіначка мая, плоці ад плоці, дзетачка мая, як жа вам людзі, які хай вас няхай не аяёй мяне з ёю разлучаці?» Уражаная ці то вытанчанасцю бабарозінага сафізму, а хутчэй ультрагукавой фальцэтнай атакай, якой казанне гэтага сафізму суправаджалася, пашпартыстка насуперак усім правілам запісала бабарозу рускай. Трохі адхіляючыся на ўзбоч, увогуле кажучы, даўняя і дасведчаная змагарка з каханнем ды іншымі збыткоўнымі пачуццямі, баба Роза часта супрацьпастаўляла сямейныя повязі ўсяму іншаму, у тым ліку і эмоцыям. «От ты, гарочачак, людзям далі два выходныя, а яны падурэлі. Спярша яны закохваюцца, а потым жэняцца. А гэта нейкае абы што, бо людзям спачатку належыць аформіць адносіны, а толькі потым гадаваць сваё гэтае вашае любоўе, і ніяк не наадварот». Паводле баба Розы, самыя трывалыя адносіны мелі ў падмурку менавіта такі фундаментальны парадак. Крэўства пажадана ўзаконенае і потым пачуцці. «І дастаткова ў гэтай справе глянуць», – казала баба Роза на дзетак з бацькамі. «Спачатку яны робяцца мамай і дачкой ці бацькам і сынам, і толькі пасля гэтага моцненька палюбляюць адно аднаго». «І гарочачак, людзі не ходзяць на танцы і не дораць кветак, каб знайсці сабе маму ці бацьку, і ўсё роўна іхняе гэтае вашае любоўе адбываецца спраўным парадкам». Чалавецтва, паводле баба Розы, мусіла жыць у стане без варыянтаў, у сітуацыі поўнай прадвызначанасці і наканаванасці, як у выпадку з бацькамі, якіх, як вядома, не выбіраюць. Свет, дзе будзе верхаводзіць непрадказальнае нашае «гэтае вашае любоўе», ператворыцца, на думку баба Розы, у суцэльны абсурд і верхал. У такім свеце людзі безупынку звіваюцца, як засранцы ў боцы з лёкам, днямі на вылёт толькі тое і робяць, што патрабуюць да сябе ўвагі. Вуліцы ў такім свеце поўныя гаротнікаў, якія бадзяюцца п'яныя і дурныя, ды бясконца выбіраюць сабе сярод іншых людзей бабулю, дзядулю, маму, тату, сястру, брата, жонку, мужа, сына, дачку, каханку. Гора горкая гэта і гарочачак, а не свет. Дарэчы, свой шлюб баба Роза лічыла ідэальным, бо ў ім яна зведала найвышэйшую форму любові. Дзед Васілій яе не раздражняў. Але вернемся да нацыянальнага пытання. Баба Розіну веру ніяк нельга было назваць ваяўнічым праваслаўем. Яна, можа, і пільнавалася пастоў і святаў па поўнай праграме, аднак мама не дабярэ памяці, каб баба Роза прымушала пасціцца яе ці баба Груню. Баба Роза хіба сачыла, каб усе дзеці, якія нараджаліся ў сям'і, праходзілі хрост і годзе. Да прыкладу, мяне немаўлём вазілі хрысціцца ў Вільню да сяброўкі баб Груні цёць Сашы. У Менску не было як. Мама кажа, што гэткая талерантнасць у баба Розы вымушаная. Яна раўнавала Бога да астатняга люду, заўзята агароджвала яго ад залішніх турботаў і збыткоўных просьбаў абывацеляў. Баба Роза, працягвае гнуць на свой капыл мама, мела падабенства да старажытнаегіпецкіх жрацоў. Пабожна верыла і пільнавалася ўсіх рытуалаў, аднак прасталюдзінаў, то бок маму і баба Груню, да сакральнага асабліва не падпускала. Размаўляла са сваякамі пра боскае на прымітыўна-дзіцячым узроўні. Аднак бацька ўрызоньвае маму, за саветамі жыць па веры было небяспечна, і таму баба Роза проста не хацела, каб праз яе пабожнасць пацярпела сям'я. Хай там што, але ў працівагу талерантнаму праваслаўю русіфікацыя, якая насаджалася баба Розай, зусім не насіла добраахвотнага характару, гэта было хрышчэнне агнём. Сродкам экспансіі быў том Пушкіна, але вялікага расійскага паэта баба Роза мне не чытала. Як я казаў, чытала яна і то даволі умоўна адно біблію. Том паэзіі служыў для іншых мэтаў. Гэта была важкая даваенная кніжына, дыхтоўна зробленая і шыкоўна ўкладзеная ў 1937 годзе. Да стагоддзя смерці Пушкіна самавітае выданне з таўшчэзнай вокладкай рудога колеру, яно выглядала рыхтык браняваная пліта. Тут вядзецца пра тое, тлумачыць мама, што ўдзячныя нашчадкі, філолагі і выдаўцы, гэтай вокладкай у сваім творчым намеры як бы хацелі абараніць Пушкіна ад кулі дуэлянта Дантэса задняй датай. Не, укладальнікі кнігі падсвядома загіналі сваім важкім даробкам ад будучай кулі НКВД саміх сябе, пярэчыць ёй бацька. Так, псіхааналітыкі з тваіх бацькоў невялікія, мімаходзь заўважае Роні. На пачатку, калі мне было гадоў 5-6, пытанне майго моўнага вызначэння яшчэ пакуль не стаяла на парадку дня, і Том да пары спраўна рабіў кар'еру выбівалкі, прыціскалкі, патрасанкі. Пушкіны мяне толькі палохалі ў агульнавыхаваўчых мэтах. «Хто будзе за цябе пастель прыбіраць? Пушкін?» – пытае бацька. «Ігар, што, Пушкін за цябе будзе ў садок хадзіць?» – цікавіцца мама. А я ўсё яшчэ лежачы ў ложку уяўляю, што ўсё так і будзе, што Пушкін усё выканае за мяне. Як гэтым сонечным днём я застаюся ў пастелі, а кучаравы маладзён выцярэбліваецца са сваёй скураной вокладкі, прыбірае руку з падбароддзя, сваімі доўгімі паэтычнымі пальцамі, старанна апранаецца ў маю вопратку, увесь час гледзячы ў далячынь, відаць у бок сваёй гістарычнай радзімы Эфіопіі. Чысціць за мяне зубы, прыбірае цацкі, тое самае паўтараецца і назаўтра, і пазаўтра, і вось аднойчы, так мроіў я, настае мой дзень нараджэння. Мама заходзіць у кватэру з вялікім пакетам, і я, натуральная рэч, цягну рукі да стракатага пакунка, але тут мама кажа: «А хто ўвесь год чысціў зубы, хто прыбіраўся ў пакоі?» І ставіць падарункі на кніжнай паліцы перад томам Пушкіна. Мая фантазія, заказытаўшы нервы, прыпускала, што шалёная далей. Я нават уяўляў, што стаю побач з уласным домам і ўзіраюся на акно свайго колішняга пакою на 9 паверсе, а на падаконні відаць задаволены афрыканскі профіль і рука на падбароддзі, якому мама падносіць кубак гарбаты і торт медавік. Ад свайго ж выдуманага жаху я прыхапляўся. Толькі уявіўшы ўсё гэта, я спрытна ускручваўся з ложка і хуценька прыбіраў яго, апранаўся і чысціў зубы. Я і цяпер часам маю прыступы гэтай хваробы, гэтай пастельнай маніі велічы. Валяючыся ў ложку, можна задумаць штосьці крыважэрна ліхое ці планетарна-філантрапічнае, прымераць на сябе бронь гістарычнага правадыра, галактычнага трыумфатара, героя-палюбоўніка, і ўжо амаль устаць, каб спраўдзіць, каб наблізіцца да ідэала і працягнуць валяцца. Неверагоднае адчуванне, гэтая эстэтыка няспраўджанага, жарсці сусветнага маштабу на асобна ўзятым лапіку прасціны, лянотная фантазія як гатунак адвагі. Гэтак у змаганнях з пастельнымі сіламі прыцягнення надышлі мае 6 народзіны і гвалтоўная русіфікацыя. Зялёны луг, менскі мікрараён, утырканы чырванаватымі, пацёртымі як джынса, 7- і 9-паверховымі панелькамі, дзе сяліліся пераважна выхадцы з вёскі. Стаялі 80-тыя, багавейны страх беларусаў перад горадам мінуўся, і новаспечаныя гараджані пачалі, хай сабе і з аглядкаю, пакрысе прыўносіць у Менск сельскія звычкі. У кожным тамбуры нашага 9-паверховіка, дзе жылі пераважна работнікі трыкатажнай фабрыкі, стаяў мех з бульбай або яблыкамі. Пах ад іх надаваў паветру пад'езда пачуццё патрыархальнай абароненасці. А ў суседняй кватэры ў адным з намі тамбуры жыла жанчынка, якая на лоджыі трымала казу з адпілаванымі рогамі. Пах ад казы надаваў паветру. Гарадское табу на беларускую мову паслабла. Вядома, на працы і ў публічных месцах новыя месцічы з усяе змогі пнуліся загнуць па-гарадскому. Але па павароце з заводаў і прадпрыемстваў тутака дома, на раёне, накінутая мова злушчвалася як цыбульнае шалупінне, і ўсе прамаўлялі хто як звык. І ўжо не тое, што бацькі, сена на асфальце, а нават мае сябры-аднагодкі, якія, здаецца, ўжо і панараджаліся ў горадзе, таксама гаварылі па-расійску нячыста, гэкалі, дзекалі. Часам, калі мы гуляліся ў двары, у іх праскоквала вясковае слова. Бачачы маё неразуменне, яны па-змоўніцку пераміргваліся і гучна рагаталі. Рагатаў з імі і я. На навагоднія святы шумлівыя зеленалужскія дарослыя, падвясёленыя пасля хатніх бяседаў, прасілі ў дваровай малечы кардонкі, каб перад тым, як разысціся па дамах у іншых мікрараёнах, з'ехаць да сваёй асалоды з ледзяной горкі. І тады паветра зялёнага луга напаўнялася бязладнай гаманою. Нядаўнія сяляне валюхавата разганяліся на клышаногіх канцавінах, абдымаючы сваіх залатазубых жанчын, плюхаліся на кардон, каб смешна зляцець усёй гурбою долу. Іхнія дзіўныя, дзынклівыя і чэклівыя словы, уцешна пазвоньваючы, каціліся долу ў перамешку з савецкімі капейкамі, якія таксама радасна выскоквалі з палітонаў і футраў. З поўнымі кішэнямі паназбіраных манет і вясковых словаў я вяртаўся дадому. На голе мяне чакала моя гняўлівая баба Роза, якая прыехала мяне забраць да Чкалава 9 на святы і выходныя. «Бурак, я табе пакажу бурака! Свёкла трэба казаць, свёкла!» Грымела баба Роза с характэрным «щ». «Або сурветка? Ты сам смаркача, сурветка!» Я замаўкаў. Калі праз нейкі час я, забыўшыся, зноў ужываў беларусізмы, менавіта тады ў гульню ўступала цяжкая артылерыя, выславёны Пушкін. Кінуты спрытнай рукою бабарозы, дрэсіраваны Александр Сергеевіч па неверагоднай траекторыі бумеранга, прашамацеўшы ў мяне над галавою на брэючым палёце, зноў апынаўся ў чэпкіх пальцах з бурачковымі пазногцямі. Гэтак Пушкін зрабіўся байцом амапу ці дэсантных войскаў, мабільным, пагрозлівым, крыштальна справядлівым. Ён стаяў на варце правільнага вымаўлення, ці тут варта ўдакладніць лётаў. Карэктаваў мае найменшыя гэканні і цеканні. Пушкін хуткага рэагавання, не без поспеху, сіліўся звесці на пшык усё клятворнае ўліванне вуліцы. Што не агораў рускі штых і не давяршыла руская школа, падчышчаў легіянер лятучы эфіёпскі хлопчык з мройлівым позіркам і рукой на падбароддзі. У звычайныя негвалтоўныя дні пасля баявых вылетаў Пушкін узлягаў то там, то сям, як сыты кот. «Не чапай, кніга!» Сычэла баба Роза, калі з трохметровай адлегласці я абглядаў ворага на паліцы. «Яно стаіць тут для хараства, а не для таго, каб ты яго лапіў!» Але ў мяне і ў думках не было браць Пушкіна в рукі. Праз яго, увогуле кажучы, да 7 гадоў у мяне адпала ўсякая ахвота чапаць хоць якую друкаваную прадукцыю. Я быў перакананы, што калі ўзяць кнігу, нешта можа пайсці не так, і тады ўся кніжная паліца, не раўнуючы аддзел дэсантнікаў, абрынецца мне на галаву. Або горш, кнігі, гэтыя драпежныя птахі, разгарнуўшы свае бязлітасныя папяровыя крылы, пачнуць паляваць на мяне па ўсёй кватэры. Таму ў нулёўцы першыя тыдні я ўвогуле не забіраў ранца з падручнікамі дадому, знарок забываючы яго пад партаю. Пік моўных войнаў прыйшоўся на 7 гадоў. У нашай 148-й школе арганізавалі клас, дзе беларуская мова вывучалася не з 3-га года навучання, як ва ўсіх звычайных школах Менска, а з 2-га. «Эксперыментальны прадмет, разумееце?» — сказаў дырэктар Уладзімір Дамінікавіч, калі да яго ў кабінет прыйшла баба Роза. Дырэктар зацкавана азірнуўся. Не найлепшыя падазрэнні баба Розы пацвердзіліся. У мікрараёне «Зялёны луг» акапалася банда нацыяналістаў. «Яшчэ збаўца сказаў, няма ні Эліна, ні юдэя, ні нацыяналіста!» Абуралася па прыходзе дадому баба Роза. Праз эксперыментальны клас баба Роза стала злосці поўныя косці. «А яшчэ простое, — дадае мама, — што шпурнуць у дырэктара школы кнігой не можна. Баба Розіна кніга ніякі рот». Зрэшты баба Роза ўзяла ў хаўруснікі свайго заклятага ворага савецкую ўладу. Баба Роза пару разоў схадзіла на прыём да нейкага гарадскога начальніка, саветы і антысаветчыца баба Роза выдатна спеліся. Вынік спеўкі па шматлікіх просьбах ветэранаў Наш эксперыментальны прадмет скасавалі. У нас забралі навюткія сіне-чырвоныя падручнікі і замест беларускай мовы ўвялі другі, не менш эксперыментальны прадмет — свет вакол мяне. Аднойчы, недзе праз пару гадоў, пад ложкам я знайшоў Пушкіна без вокладкі, і ён разлёгся, недагледжаны, беспрацоўны, сіва-белы ад бурлівай жандарскай кар'еры. Усё роўна, як выгадаваная без хларафілу расліна, абязлічаны паэт ляжаў цяпер перада мною ў сваёй галізне і нямогласці. Мой даўні вораг быў знясілены і бяззбройны. Мне стала шкада гаротніка, я ўзяў кніга. У вочы кінулася некалькі радкоў. Яшчэ горш уздурэла старая, не дае мне старому спакою, ужо не хоча быць яна сялянкай, хоча быць слупавою шляхтянкай. Кажа дзеду залатая рыбка, не журыся, ідзі сабе з Богам. Ого, я захапіўся, пагартаўшы яшчэ прачытаў такое. Ад качыха з кухарыхай, з бабай сваццяй бабарыхай хочуць матку загубіць, пасланца не дапусціць, чалавека шлюць другога, з ім ліста ўжо такога. Ноччу жонка нарадзіла ні дачку, ня сына, дзіва, і ня мышка, і ня жабка, як звярок тое дзіцятка. Гэта быў фурор. Руслан і Людміла, цар Гвідон, залаты пеўнік. Мне ўсё чыста прыпала да сэрца, хоць і з затрымкаю, але я пачаў чытаць. Калі я вучыўся ў старэйшых класах у бабарозы моцы кідаць Пушкіна, нават без вокладкі, ужо не ставала. Цяпер дзеля майго моўнага выхавання бабароза стала дзейнічаць праз сваіх, як ёй здавалася, пакорлівых сатэлітаў, адданых пад панкаў, бацькоў. Бабароза званіла ім і наракала, што і гарочачак стаў сабе размаўляць на агрэсіўнай беларускай мове, што ён на злосць сваёй старэнічкай прабабулі чачцы кідаецца словамі, якімі яна і ў школе-то не вучыла, і ўвогуле ніхто танічкі і ніколі чачкі не вучыў. І што хай мама або бацька скажуць гэтаму Піліпу Пестраку, што калі ён працягне размаўляць з ёю ў гэткай жа манеры, дык яна пазбавіць унучачачка спадчыны ў выглядзе аднапакаёўкі на славінскага, якая перайшла ёй ад дачкі ўжо нябожчыцы баба Надзі і ў якой цяпер жылі кватаранты. Бацька, схаваны апанент бабарозінага рэжыму, душачыся ад смеху, закатваў вочы і казаў мне: «Ігар, я тебе умоляю, говори с прабабкой на спокойной белорусской, а то баба Роза у своей школе такого не вучила». Ни до яких мова у меня не схилял только померковный дед Борис, и при всяких войнах меж іншими дядами его вусны одно разъезжалися у дурноватом ройной усмешцы сирот разгалистой бороды инженера і мурлыкалі джазавыя варыяцыі. Аднак ён, адзіны прыроджаны мянчук і сірата сярод дзядоў, як мы памятаем, да аўтарытэта не дацягнуў. «Ты дагэтуль носіш спадніцу?» — смяецца Роні. «Канечне, не ношу. Ну, можа быць, двойчы-тройчы на год, на каляды і майскія». Роні ўжо заказала другі куфаль. Белградскія кельнеры, кідаючы на нас першыя стурбаваныя позіркі, у потай лічылі засталых кліентаў. «Хто ён, шаноўны хэр?» Гэты таямнічы псіхааналітык Качуня, Чалавек? Деміург? Тэатральна пытае Роні і аберуч лашчыць мне скроні. Яна надумала трохі збіць градус, калі не алкаголю, дык размовы. Больш не кажа пра план, які памяняўся. Качуня? Ну, гэта унука-терапеут Качуня Ігарок Андреевіч. Мармычу псеўдаадказ я. Заснавальнік і адзіны адэпт Grandchild Therapy, унука-терапіі. Ой, ну ведаю, шановны гэр, я ўсё пра вашага доктара Качуню і яго метады. Кажа Роні і карцінна адмахваецца. Унука-терапія, страчанае калена псіхааналізу, рэвалюцыйная тэорія, у яе цэнтры комплекс Персея. Персей, у сваю чаргу, Роні гулліва азіраецца на мяне. Герой старажытнай Грэцыі, які выпадкова забіў свайго дзеда Акрысія, гаспадара Аргаса. Угу, кажу я і ўлучаю хвілінку, каб зрабіць лык з роненага куфля. Ці ведае шаноўны хэр Хэра Фройда? Працягвае Роні тонам універсітэцкай выкладчыцы і далікатна адбірае ў мяне свой куфаль. Гэтага мамчынага сыночка, шаноўная фрау, падгульваю ёй я. Так, форменнага эгаіста і плаксуна, эскапіста, пазёра, са скуры вылузваўся ўзваліць усе праблемы чалавецтва на кволыя мамчыны і таткавыя плечы. Роні гулліва тузае мяне за бараду. Комплекс Эдыпа? Далі Бог. Комплекс Электры? Не смяшыце мяне. Усім разумным людзям і, канечне, у першую галаву нашаму светачу доктару Качуню, тут Роні ківае ў мой бок. Даўно-даўненька зразумела, што ўсе сапраўды важныя падзеі, якія маюць значэнне ў будучым лёсе чалавека, адбываюцца з дзецьмі ў дзядоўскім доме і бабульчынай хаце. Я-я, шаноўная фрау, пад'яякваю я. Я млею ад асалоды ў двух выпадках, калі яна бярэ мой ноўтбук і набірае на ім свае бясконцыя мемарандумы і прэс-рэлізы, або калі апавядае мне ж пра маю версію псіхааналізу. Так, шаноўная публіка, усё праўда. Згодна з маёй тэорыяй, бацькі амаль бязвольныя цацкі ў руках больш магутных стыхіяў. Псіхалагічныя падпанкі, другасныя персанажы, простыя вырабнікі, пераносчыкі дзядоўскіх генаў, злучво, якога, на жаль, не пазбыцца дзеля прадукавання ўнукаў. А таму перабыўка ў бацькоўскім доме пасярод тыдня не варты ўзгадкі перыяд часу, перадуха перад сапраўднымі войнамі, паміж бабульчыным і дзядоўскім апафеозам на выходныя. Паводле ўнука-терапіі ўсё бацькоўскае выхаванне і муштраванне па буднях не вартае і затычкі ад дзіравай бочкі, такі сабе прыспаны рэжым розуму перад яскравым уключэннем, шэрая паўсядзённасць перад феерыяй свята, тамленне духу. Дык вось, шаноўны хэр, пакуль столькі гадоў еўрапейчык Фройд і якія з ім корпаліся ў бруднай бялізне бацькоў, дык толькі ў беларускага доктара Качуні хапіла розуму і мужнасці сказаць, што накідваць свае комплексы і хібы на дзетак – эгаізм і дурота, бо ў чалавечых адносінах ёсць другое дно, глыбачэзная шахта, якая вядзе ў бездані падсвядомасці – і гэта складаныя і заблытаныя, часам балючыя і забойчыя, але заўжды пульсуючыя і бліскучыя адносіны паміж дзядамі і ўнукамі. Роні робіць загадкавую міну. «Брава!» – кажу я і намагаюся папляскаць у ладкі. «Але просім у шаноўнай фрау навуковых доказаў!» «Ого, быць унукам!» Роні ставіць куфаль побач. Дык вось, як я ўжо сказала, усе сапраўдныя асалоды гэтага свету, усе найдасканалейшыя ўсцешнасці тояцца ва ўнукаўстве. Тут Роні нямоцна б'е мне па маіх выпрастаных пальцах, якія цягнуцца па куфаль. Просты прыклад, шаноўны хэр, як можна параўнаць асалоду ад двух кубікаў бацькоўскай шакаладкі і 5 кілаграмамі бабаманінага манніку. Гэта розныя вагавыя катэгорыі, шаноўны хэр, калі хочаце, у фізіялагічных тэрмінах розныя аб'ёмы цукру ў мазгах і з гледзішча псіхасацыяльнага зусім іншая ступень свабоды і, як вынік, абсалютна іншы, несупастаўны ўплыў на душу і псіхіку дзіцяці. О, так, шаноўная фрау, вашая праўда! Кажу я, ушчэнт спешчаны, мне ўсё ж удалося выкапіць у яе куфаль. Усё праўда, менавіта там, у бабульчыных сіралях, разгалінаваных бясконцымі галерэямі і хадамі палацах, у таямнічых лабірынтах дзядоўскіх хат цячэ жывое жыццё. Там, куды зазвычай малых дзетак запускаюць толькі на 2 дні, каб не перайсці край з моцнымі наркотыкамі, паўдзённыя пад'ёмы, цукеркі і трубачкі з крэмам на сняданак, начны прагляд тэлевізара. У іх хаваюцца яскравыя дадатнасці і жахлівыя хібы нашага будучага дарослага характару, а зусім не ў дробязных падкілімных змаганнях з татам за маміна каханне, як сабе памылкова думае гаротны спадар Фройд. Бо каму па шчырасці патрэбнае нейкае каханне нейкай там мамы, калі ты можаш беспакарана з'есці 5 кг бабульчынага манніку разам з малаком і пасля праграмы «Время» паглядзець фільм для дарослых? Субота і нядзеля – менавіта тая пара, калі выкшталцоўваецца чалавечая асоба, мурлыкае Роні. А не ў нейкіх там панядзелках чацвяргах. А каму з унукаў пашэнціла, дык тыя бавяцца ў дзядоў усе летнія вакацыі. А для тых, каму выпала ўжо сапраўды неземная асалода, то бацькі, з'язджаючы на заробкі ў Сібір ці Штаты, падкінулі іх дзядам на некалькі гадоў. Я ўжо маўчу пра шчасліўцаў, у каго бацькі загінулі ці спіліся. Рэхам адгукаюся я. І бабулі з дзядамі усынавілі ці ўдачкавалі такіх пестуноў лёсу назаўжды. О, як жа я зайздросціў хлопцу з нашага класа Сергею Германовічу, круглому сірату, які жыў у дзеда з бабуляй. Я ляжу і млею, адчуваю, як на маёй псіхааналітычнай бародцы калмуціцца піўная пена. «Пра што гэта я?» С фальшывай разгубленасцю ціўкае Роні і выцірае бараду. «Ага, я пра дзядоўскі дом, шаноўны хэр, без доўгіх спісаў абавязкаў і патрабаванняў, дзе можна памерці ад асалоды і кунегі, як кот у лядоўні». Нешта, шаноўная фрау, бярэ праз край, а як быць, напрыклад, з тымі, у каго бабуляў і дзядоў не было? Вось як сфармавацца асобе, у якой памерлі ўсе бабулі? Ты пра гэтых бездзядовічаў, нявартых узгадкі персонаў, гэтых неўрастэнічных суб'ектаў? Да прыкладу, у самога Фройда быў толькі дэспатычны бацька-сірата, і паглядзі, да чаго гэты гаротнік давёў наш свет і культуру, а Гітлер, а Сталін – поўная адсутнасць бабулі-дзядоў. У сафізмах Роні няма роўных, я зусім ужо расхамячыўся. Або глянуць, да прыкладу, на пана Грыца, падтакваю я. Доктар Грыц Зеленко, мой зацяты канкурэнт, быў псіхааналітыкам са Львова. Грыц Зеленко казаў, што кожную ноч бачыць Карла Юнга, які дыктуе яму навуковыя прароцтвы і выкладкі. У гэтага пана Грыца была свая тэорыйка, досыць папулярная ў пэўных колах, Яна сцвярджала, што праблемы чалавека хаваюцца не ў адносінах з бацькамі ці там з дзядамі, а з дзецьмі, ненароджанымі дзецьмі будучыні. Ось так, раз за цяперашнім часам дзеці дапазна не нараджаюцца, сцвярджаў Зеленко, яны робяцца важным псіхалагічным чыннікам. Будучыя дзеці і прыцягваюць увагу, дыктуюць сваю волю, падпарадкоўваюць сабе невыдаткаваную бацькоўскую энергію, трансфармуюць і сублімуюць яе. Панавыдумляў пан Грыц абы чаго. Толькі праз 5 гадоў змагання, праз 5 гадоў узаемных абвінавачанняў і зацятасці я здолеў звесці на пшык пана Грыца на старонках выдання «Праблемы псіхалогіі» у сваім артыкуле «Псіхааналітычныя аспекты брахні. Комплекс электрыка». Я, зразумела, не называючы прозвішчаў, на прыкладзе ягонай заганнай тэорыі і фактах ягонай біяграфіі, паставіў пану Грыцу ўжо як чалавеку знішчальны дыягназ. «Праблема маленькага Грыца, — пісаў я, — палягае ў неразвязаным канфлікце ўнук-дзед. Рэч у тым, што дзед пана Грыца, які быў ледзьве не памёр у 30-е ад галадамору, меў фобію. Дарма, што ежы ў савецкай Украіне ў 70-е было дастаткова і не дазваляў бабулі добра карміць унука, ні табе маннікаў па аўторках, ні табе гефельты фіш па суботах. Дзед Грыца не быў скнарам, пра гэта сведчыць адукацыя пана Грыца. Дзед, недакормліваючы ўнука, як бы рыхтаваў яго да будучых бедстваў. У сваю чаргу уся гэтая нішчымніца развівала ў будучым Грыцу неўроз. Сваю недакормленасць з цягам часу пан Грыц няўдала сублімаваў у кар'еру, дзе ў сферы псіхааналізу за ўсякую цану намагаецца прапхнуць першую лепшую фальшывую тэорыйку і зрабіць на ёй імя. Тады як сапраўдная мэта ўсіх яго намаганняў — накарміць сваё вечна галоднае эга. Роні тым часам працягвае. Але, шаноўны хэр, ёсць у дзядоўстве і цёмны бок. Пасля пяшчотнага абыходжання бабулі дзядоў унук увальваецца ў змененую свядомасць. У гэтым стане развіваецца сапраўдная вседазволенасць, у параўнанні з якім наркотыкі ды іншыя абмежаванні бацькоў дзіцячы лепет. Ад шарлотак і маннікаў унукавае эга раздзьмуваецца да неверагоднасці, робіцца азызлым і разбэшчаным і не ўлазіць ні ў якія псіхалагічныя рамкі. Спешчаны ўнук перастае адрозніваць рэчаіснасць ад мроі. Такі суб'ект просіцца паглядзець яшчэ адзін фільм, скажам, «Шчыт і меч» пасля 3 мушкецёраў, якія былі пасля праграмы «Время», або патрабуе не спаць усю ноч. Вядомыя нават выпадкі, калі бабулі пацыентаў слалі ім у пластмасавых ванначках. Так-так, падтакваю я. Псіхатэрапеўтычнай практыцы вядомыя такія выпадкі, калі баба Р 87 гадоў сцяліла Ігару К 8 гадоў пастель у пластыкавай ваннацы, бо ён плакаў і ўшчуваў яе ўвесь вечар на вылёт, маўляў, хацу, хацу, бабулечка. І яму такі выцягнулі гэтую пластмасавую ванначку з антрэсоляў, у ёй яму слалі, і ён спаў ёй некалькі месяцаў, пакуль яна канчаткова не развалілася пад 8-гадовым бэйбусам. Калі ж бацька Ігара К, Андрэй К, упершыню ўбачыў ванначку ў спальні і свайго велікаўзроставага сына ў ёй, дык яго хапіў сапраўдны культурны шок. Дык шаноўнаму хэру вядомыя такія факты? З'едліва перапытвае Роні. Так, я лічу, што найлепшая абарона — гэта нападзенне, таму працягваю. У звычайнай псіхалагічнай літаратуры прыводзіцца шмат прыкладаў, як дзіця зазнае культурны шок, вучыць тое ці іншае, падпільнаваўшы навінку з жыцця дарослых. У працівагу ёй унукатэрапія, як значна больш набліжаная да навуковай праўды і эмпірычнага досведу, кажа, што навучаюцца якраз бацькі, калі бачаць нешта незвычайнае ў жыцці сваіх дзетак, якія больш адкрытыя свету. Магу з пэўнасцю сказаць, шаноўная фрау, што гэта менавіта той эпізод. Ці ёсць у шаноўнага хэра доказы? А не горш, пасля гэтага прыведзенага вышэй выпадку бацька іграка Андрэйка пераняў досвед сына. Неаднаразова бачылі, як ён начаваў у ванне, праўда, не ў цацачнай, а ў сапраўднай, і не дома, а ў аднапакаёўцы свайго калегі па працы. Адразу пасля таго, як развёўся з мамай іграка Галінайка. Добра, падсумуем. Не зважаючы на шпількі, працягвае Роні. Не дзіва, што пасля такіх царскіх умоваў, якім шчыра здзіўляюцца нават бацькі, ужо дарослым чалавекам унук любым коштам хоча вярнуцца ў гэты дзядоўскі парадыс і рвануць у бабульчын дом зноў і зноў, каб яшчэ хоць разок пачуць гаману гэтага казачнага сераля, дзе ні абавязкаў, ні рэжыму, дзе гадзіна як хвіліна, дзе поўная безадказнасць. Дарослы ўнук ці ўнучка прагне вярнуцца туды, дзе яго чакаюць ні пакуты і ні дзіцячыя жахі, ні кара і ні пагроза, а асалода, чыстая, незамутнёная асалода. Так, так, шаноўная фрау, падрабіўшы дакументы і ўзрост, плюнуўшы на сацыяльны стан, імідж, павагу, грамадскую думку і закрэсліўшы сямейнае становішча. Дык вось, у гэтым змаганні з дзікім поклічам дзяцінства і мінае ўсё жыццё сучаснага чалавека. І толькі сапраўды дарослыя сталыя людзі, якія ўсведамляюць сваю паўнавартаснасць, людзі з годнасцю вырываюцца з заганнага кола настальгіі, знаходзяць суцяшэнне па дзядоўскай любові, знаходзяць сублімацыю ў іншым, у любімай працы, у дзетках, у каханай жанчыне, дадае Роні. Здаецца, яна зусім ужо злілася са мной у экстазе ўнукатэрапійнай лекцыі. Я ўсцешаны киваю і зноў заплюшчваю вочы. Такім чынам, тым, хто вырваўся і ўцёк з дзядоўскага сераля, слава і гонар, падсумоўвае Роні. Аднак ёсць і такія яўныя аўтсайдары. Тут Роні мружыць свае вішнёвыя вочы, і я адчуваю, як у іх шчылінках дрыжыць чыстая атрута. Тыя, хто не здолеў даць рады псіхасацыяльнаму развіццю, не змог пераадолець прыцягненне дзядоўскіх чараў і застаўся жыць з імі ў адной кватэры на зялёным лузе. Ад неспадзяванкі я расплюшчыў вочы, Роні зараза такі ўвагнала сваю шпільку.